120वां सर्ग। वायु वृक्ष भ्रमर वनराजी देवांगना समुद्र की लहर सुवर्णचूर पक्षी आदि का वर्णन। सहचरों ने कहा, हे कमल नेत्र, इस तरह का वियोग कालिक कथाएं कह रहा यह स्त्री पुरुष का जोड़ा इस समय उत्तम आस्वपान करने के लिए प्रवृत्त है। इसे आप देखिए, वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार कोई सहचर विविध वायुओं का वर्णन करता है। केले के गोफों के सुंदर गुच्छों को फुलाने में पंडित तथा फूलों के परागों से विभूषित ये अनेक प्रकार के वायु बहते हैं। दो, वनों से निकली हुई भांति भांति की सुगंधियों से हृष्ट पुष्ट स्वेद बिंदुओं का पान करने वाले तथा ललनाओं के इधर उधर बिखरे हुए कुंतलों को मुंह की ओर लटके केशों को नचाने वाले वायु बहते हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार कुछ पर्वतों के गुफारूपी गृहों में बैठकर घूमने में उद्योगी सिंहों की तरह क्षार समुद्र के वायु राक्षसों के से सुमेरु शिखराक्रमण के उद्योगों से बहते हैं। चार वर्टिकल बार तमाल और ताड़ के पेड़ों में चंचल बच्चों की तरह क्रीड़ा के झूलनों से झुलाए गए जल तरंगों से उछलकर वृक्षागों के कोमल पल्लवों पर आक्रमण करने वाले तथा नाच रही नवीन लताओं से निकली हुई पुष्पधूलियों से धूसर वायु उद्यानों में राजाओं की तरह मंदगति से चलते हैं। पांच छह वर्टिकल बार बासों के वन में विश्राम लेता हुआ यह वनवायु हस्तिनापुर की नारियों से सिखलाया गया हुआ सा मीठा गाना गाने के लिए तैयार हुआ है। वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार जब से कर्णिकार ने सुगंधी पराग आदि न देकर वायु का तिरस्कार किया तभी से भ्रमर भी इसका कर्णिकार का दूर से त्याग करते हैं, इसके समीप नहीं जाते हैं। आठ ताड़ का पेड़ खंभे की तरह सीधा होता है, अथ उस पर कोई चढ़ नहीं सकता, इसीलिए वह किसी अर्थी को न फल देता है और न पल्लव ही देता है। इनकी अति उन्नत भी आकृति अर्थियों की अभिलाषा की पूर्ति के बिना शोभा नहीं देती। नौ उदारता आदि गुणों से रहित मुओं की वस्त्र अलंकार आदि के आडंबर से शरीर की सजावट ही शोभा के लिए होती है, अन्य कुछ नहीं। राजन, यह फूला हुआ पलाश का पेड़ फूलों की सजावट से ही राजा के तुल्य मालूम पड़ता है। वर्टिकल बार दस वर्टिकल बार आओ, यह सुगंधिरहित कर्णिकार विषाद रूप चित्त विकार का ही पात्र है, व्यर्थ ही हमने इसका आश्रय लिया है। निर्गुण जीव एक पेज 545 2265 टीआई अफसर्ग 120 श्री योग वासिष्ठ महारामायण के तुल्य इसके अनुसरण से क्या लाभ है। वर्टिकल बार 11 वर्टिकल बार चंचल मंजरी राशि रूपी बिजली के संग से युक्त तथा काला तमाल वृक्ष चातक को व्यर्थ ही मेघ की भ्रांति कराता है। 12 ये ऊंचे बास उन्नत कुल के समान हैं। उन्नत कुल के लोग पर्णों से वाहनों से रथ हाथी घोड़े आदि से विभूषित होते हैं तो ये पर्णों से पत्तों से विभूषित हैं। उन्नत कुलों का संघ दुर्भेद्य होता है तो उनका भी संघ दुर्भेद्य है। उन्नत कुल के जन सज्जनों के उपकार के लिए राजाओं का आश्रय स्वीकार करते हैं तो इन्होंने उत्तम छायाओं से पर्वतों को आच्छादित कर रखा है। उन्नत कुल के जन सम्मान आदि महान गुणों के योग्य होते हैं तो ये बास धनुषवस्था में प्रत्यंचारूप गुणों के योग्य हैं। जो इन बासों की उन्नत कुलों के साथ पूर्ण रूपेण समता है। 13 जैसे सुवर्णमय शिखर रूप आसन पर बैठने वाला अतेव अग्नि में स्थित होने वाला वायुरूप व्याधि से युक्त और छोर वाला यह मेघ बिजली से पीले आकाश को क्षुब्ध करता है वैसे ही सुवर्णमय शिखरों के तुल्य आसन पर बैठने वाले सर्वश्रेष्ठ वात व्याधि से उद्धव से युक्त सन्निधि वाले उत्कृष्ट ऐश्वर्य संपन्न हरि चमचमा रहे बिजली के सदृश पीतांबर को धारण करते हैं। यो हरी और मेघ की समानता है, वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार प्रवेश और निर्गम में उतावली वाले पक्षी और भ्रमर रूपी बाण जिसमें संचार कर रहे हैं, ऐसा यह फूला हुआ पलाश का वृक्ष रुधिर से लथपथ वीर के तुल्य मालूम पड़ता है। वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार महेंद्र पर्वत के शिखर पर मंदार मंजरियों की राशियों से पीले मेघरूपी मंदिर में ये कामी गंधर्व मद्यपान से मत होकर सोए हैं। 16 वर्टिकल बार हे राजन देखिए, कल्प वृक्षों के वन की शीतल छाया में विश्राम कर रहे उत्तम वीणा आदि बाजों से युक्त ये सिद्ध और विद्याधर गाते हैं। 17 महाराज देखिए, इस कल्पद्रुम के वन में पल्लव पर बैठी हुई विश्राम कर रही देवांगनाएं गाती हैं और हंसती हैं। 18 वर्टिकल बार सुंदर सुंदर मंदिरों से भरे हुए मंदराचल पर मंदपाल मुनि का यह मंदिर है, जिस उदार मंदपाल की वह प्रसिद्ध जरिता नाम की गृधि भार्या है। वर्टिकल बार 19 वर्टिकल बार राजन, ये मुनिजनों के आश्रम जिन पर जाति वैर का परित्याग कर आपस में गाढ़ा स्नेह रखने वाले सिंहाथी नेवला सांप आदि प्रेम क्रीड़ा करते हैं तथा ये सब ऋतुओं में फूल देने वाले वृक्षों से पूर्ण हैं। देखिए 20 मूंगों के वृक्षों से उलझी हुई सागर तट की लताओं के पल्लवों पर जल बिंदु जिन पर सूर्य का प्रतिबिंब है शोभित होते हैं। 21 रत्न और मणियों की खानों में लहरें बार बार परिवर्तनों द्वारा वैसे ही क्रीड़ा करती हैं जैसे कि हाव भाव वाली युवतियां अपने विलासी पतियों के वक्षस्थलों पर बार बार परिवर्तनों से क्रीड़ा करती हैं। 22 राजन सुनिए, नागलोक और इंद्रलोक की स्त्रियों के गमनागमन से होने वाला मनोहर आभूषण झंकार आकाश से सुनाई देता है। 23 ऐरावत के गंडस्थल से गिरे हुए मज्जल से मस्त हुई भ्रमरियों की गुंजार ध्वनियों से ऐरावत के स्नान स्थान रूप पर्वत की गुफाएं मानो गाती हैं। वर्टिकल बार 24 वर्टिकल बार कृष्ण पक्ष में दिन पर दिन घट रहे अतेव कृष्काय सागर की कृष्णांतरेखा रूप पंक्तियां निवास स्थान रूप वेलातट पर दिखाई देती हैं। 25 वर्टिकल बार कोई सहचर दो श्लोकों से वनों का ही विलासिनी के स्त्री के रूप से वर्णन करता है। पेज 546 श्री योग वासिष्ठ 2266 एक आई महारामायण निर्वाण वनरूपी विलासिनी धन्य है। वन की मनोहर गंध ही इसका सुगंधित निश्वास है। सुंदर घनी छाया ही शीतल अंग है। यह वनभूमि एकांत में भगवदाकार को दिखलाने वाली है और नायिका एकांत में अपने रूप को दिखलाने वाली है। भांति भांति के आभूषण रूप पुष्पों से भरी है। वृक्षों का निबिड़ विन्यास ही इसके वस्त्र है। निर्झर झरना ही निर्मल हास है एवं इसने फूलों की सेज बिछाई है। वनभूमि और विलासिनी दोनों में सब विशेषण लगाने चाहिए। 26 27 वर्टिकल बार उदारमती देववृंद आदि नंदन वन में वैसा आनंद नहीं लेते जैसा कि सुनसान शब्द शून्य शुद्ध वन भूमियों में आनंद लूटते हैं। 28 वर्टिकल बार अत्यंत विरक्त मुनि के चित्त को और अनुरक्त विषी पुरुष के चित्त को मनोहर निर्जन वन भूमियां एक सा आनंद देती हैं। 29 सागर के तटवर्ती पर्वतों के जिनके तट जल तरंगों से धोए साफ सुथरे हैं पाद तलैटिया समुद्रीय रत्नराशियों से नुपुरों के समान शोभित होते हैं और शब्द करते हैं। 30 पुन्नाग के वृक्षों पर विश्राम कर रहे सुंदर सुवर्ण किसी कांति वाले हेमचूर नाम के पक्षी एक प्रकार का पीला पक्षी स्वर्ग में देवताओं के समान शोभा पाते हैं। वर्टिकल बार 31 वर्टिकल बार भ्रमर और मेघरूपी धुए से पूर्ण फूले हुए चंपकों के वन जब वायु से हिलते हैं तब जल रहे पर्वत से मालूम पड़ते हैं। देखिए वर्टिकल बार 32 वर्टिकल बार उत्कंठित कोयल मादा कनेर के पेड़ की ऊपर की शाखा रूपी झूले में झूल रहे अपने प्रिय कोयल का आलिंगन कर मधुर गाना गा रही है। 33 हे राजन कलकलध्वनि पूर्वक उपायन भेंट हाथ में लिए हुए राजाओं से पूर्ण क्षीर समुद्र की इन तटभूमियों को देखिए। 34 पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर क्षार सागर तक इस जम्बू द्वीप में भीषण युद्ध में बचे हुए नरपतियों को अपने चरणों के आसन बनाइए अर्थात उनके मस्तक पर पदार्पण द्वारा उन पर अनुग्रह कीजिए और तत्त मंडलों की पृथ्वी का प्रत्येक दिशा में चिरकाल तक रक्षा के लिए शास्त्रानुसार नीति शास्त्र में वर्णित प्रकार से समाधान पूर्वक शांत बुद्धि से शासन दीजिए उसके पश्चात अस्त्र शस्त्र दीजिए और उसके पश्चात विशाल सेना दीजिए। 35 वर्टिकल बार 120वां सर्ग समाप्त।